Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Hazreti Ömer Hazreti. Hazreti Ömer İslam'da ikinci adam yani bugünkü tabirle. Aşe-i Mübeşşer'den ve dört halifenin de ikincisi olmuş oluyor. Hazreti Ömer ile ilgili çok da şerifler var. İlk kendisi ilgili olarak. İnşallah nasip olsa birkaç tanesini okuyalım, hatırlayalım onları inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, El-Hakku ve Ömer. Hak Ömer'le beraberdir. Hayzükâne. Hazreti Ömer neredeyse, hangi görüşteyse Hak onunla beraberdir buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Yine hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Allah Teala Ömer'in diliyle, kalbiyle Hakk'ı kıldı. Hazreti Ömer'in yani lisanı ile kalbi bir. Bir söz var Türkçemizde. İçi dışı bir diye. İşte Hazreti Ömer Hazretleri böyle bir kimse muhteremler. İçi dışı bir. Hazreti Ömer cahiliye döneminde yani İslam'dan önceki yaşantısında sporu çok severmiş o zamanlar. Ata binmeyi. O zamanki spor tabii futbol değil. Ata binmeyi çok severmiş. Bir de güreşi çok severmiş. Mekke'de bulunan Sûkul Ükkaz deniyor. Orada her sene bir panel kurulurdu. Orada yarışma yapılırdı. Şiir yarışmaları yapılırdı. Güreş yarışması yapılırdı. Hazreti Ömer çok zaman orada baş pehlivanlığı almış güreşede. Sûkul Ükkaz'da. Hazreti Ömer cahiliye döneminde de içi dışı bir. Gayet doğru, gayet dürüst, gayet mert. Fakat çok da sert yapıldaymış. Hazreti Ömer babası ismi Hattab. Babası ismi Hattab geliyor. Zaten Arapça böyle konuşuluyor. Ömer bin Hattab deniyor. Yani Hattab oğlu Ömer deniyor. Annesi ise Hanteme. İsim biraz farklı. Binti Hişam annesi. Hanteme Binti Hişam. Hişam Ebu Cehil'in de babası. Şimdi bakın muhteremler. İşte bakın şimdi. Yani Hazreti Ömer'in annesi Ebu Cehil'in kız kardeşi olmuş oluyor. Ebu Cehil Hazreti Ömer'in dayısı yani. Dayısıydı. Hazreti Ömer'in. Ebu Cehil de Hazreti Ömer'i çok ama çok severmiş. Tabii yeğeni oluyor kendisinin. Onu çok severmiş. Hatta birçok meselede ondan yararlanmış. Hazreti Ömer'e yararlanırmış. Hazreti Ömer'in gözü pek, yani korkusuz, pervasız bir kişiymiş. İslam'ın iki tarihi vardır. Mekke-i Mükerreme'de nübüvvetten diye sayılır. Yani Peygamberimizin peygamberle başladığı yıldan alınır tarihi Bi'eset veyahut da nübüvvetin ikinci, üçüncü yıla denir. Mekke-i Mükerreme'de. Medine'de ise hicret tarihi başlığı alınır. Hicretin şu yıla denir. Hazreti Ömer Mekke-i Mükerreme'de nübüvvetin 6. yılında Müslüman olmak nasip oldu kendisine muhteremler. Demek ki baştan bayağı direndi. baştan bayağı direndi kendisi. Hatta o kadar ki Peygamberimizin en başta gelen düşmanından biriydi kendisi. Yani bunda hikmetler var bakın böyle. Demek ki Allah-u Teala bunları öyle zaman takdir etmiş ki günümüze de kimse ümit kesmeme gerekiyor. Yani şu İslam düşmanı, bu Kur'an düşmanı, bu imana gelme dememe gerekiyor günümüzde muhteremler. Çünkü asıl saatte ne olmuşsa hepsi mutlaka zamanla bedene gelecekler bunlar. Demek günümüzde de kim olsa olsun, işte filan kız açı geziyor, filan kişi alkolüktür dememe gerekiyor. Yani kim olsa olsun bizim nedir görevimiz? Onlara İslam'ı anlatmak, onları davet etmek gerekiyor. Hazreti Ömer'in İslamlığına, yani İslam'a gelmesine şöyle bir sebep Mevlam yaratıyor, bedene geliyor. Müslümanlar 38 kişiye ulaşmışlardı. 38 kişi ulaştı Müslümanlar. Düşünün ki aşağı yukarı 6 senede bakınız bir peygamber Hatun Enbiya durmadan çalışıyor. O kadar çalışıyor. Ancak 38 kişi, 6'sı kadın bunların da, İslam'a gelmişler bu kadar. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturmuştu Safa Tepesi'nin hemen kenarında. Yalnız başına oturmuştu. Ebu Cehil geçiyor yanından. Ebu Cehil Peygamberimizi orada yalnız görünce Peygamberimize çok hakaret ediyor Ebu Cehil'den melun. Peygamberimize hakaret ediyor diliyle ama. Hakaret ediyor. Gidiyor. Daha Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onlara muhatap olmaz, olamaz. Sineye çekecek bunları. O gün de akşam üzeri Hazreti Hamza, Peygamberimizin amcası oluyor. Genç ama kendisi de. Avdan geliyormuş. Oku, yayı falan üzerinde. Hazreti Hamza henüz Müslüman olmamıştı. Ama Araplarda bir adet vardı. Kabe'nin kutsallığı kabullenmiş onlarca. Hazreti Hamza da avdan dönüşünde Kabe'ye gelip Kabe'yi tavaf ediyor. Bir sebeyen dolaşıyor. Evine gidecek. Oradan bir genç kız, cariye ama. Yani köle kız anlamına geliyor. Cariye önüne çıkıyor. Ya Hamza diyor. Kaçan tavşanı ben de kovalarım diyor. Eğer sen Hamza pehlivan isen, er kişiysen diyor. Bak bugün yeğenin Muhammed'ine, Muhammed'e, Aleyhisselam Hazretleri'ne Ebu Cehil çok hakaret etti. Şunlara şunu söyledi diye onun sözünü onlara anlatıyor. Erkeksen yeğenin arka çık. Onun hakkını koru diyor. Köle kız cariye söylüyor bunu. O zaman da Araplarda akrabalık bağları çok kuvvetliydi. Daha onunla bağlı yaşamları da. Yoksa yaşayamazlardı. Hazreti Hamza'nın bu damarına dokunuyor. Yeğenine, bir de yetim büyüyen bir yeğenine hak edilmesini içine sindiremiyor. Böyle hırsa kapılıyor. Çok sinirleniyor. Ebu Cehil'in yanına gidiyor. Ebu Cehil daha bir şey demeden sen misin benim yeğenime böyle bir diyen derekten elindeki yay ile yayı ok atan bir alet. Yani ay hilal şeklinde, yarım ay şeklinde bir alet. Çelikten oluyor. O elindeki yay ile Ebu Cehil'in başına hızlıca vuruyor. Onun başını yarıyor, kanamaya başlıyor. Yanında bulunanlar, Ebu Cehil adamları ayağa kalkıp müdahale yapmak istiyorlar. Ebu Cehil'i bırakın, bırakın. Hamza haklı diyor. İşi kapatıyor. Hasan da gidiyor. Diyor ki Ebu Cehil, ona diyor dokunmayı istedi dedim. Eğer bize kıza giderse, Müslüman olursa diyor, o zaman daha güç olur diyor. Hazreti Hamza'nın Mekke mükerremede bir ağırlığı varmış. Hem güçlü, kuvvetli, pehlivan yapılı, güzel kılıç kullanılmış bir ağırlığı var Mekke mükerremede. Hazreti Hamza oradan doğru Peygamberimizin evine gidiyor. Diyor ki, ya Muhammed, Ebu Hüseyin bugün hakaret etmiş ama hakkını aldım. Okumla bak, yayımla kanıymış daha, başını yardım. Eğer sana tekrar bir şey yaparsa, arkanda ben varım yine diyor. Peygamberimize. Peygamber hiç aldırmıyor. Ben öne bakıp öyle sükut ediyor. Hamza şaşırıyor. Ya Muhammed diyor. Neden bir cevap vermiyorsun? Bak senin hakkını aldım. Ya başını kaldırıyor. Amca, ben dünyada kavga etmeye gelmedim diyor. Ben hakkımı diyor Rabbim alır diyor. Eğer sen beni sevinmek istiyorsan amca gel Müslüman ol. Kerem-i Şahit'i getir. O zaman ben sevinirim diyor. Onda Hazreti Hamza'nın işte bir yumuşaklığı geliyor. İslam'a gönlüne bir meyil duyuyor. Peki diyor. Hem orada Kerem-i Şahit'i getiriyor. Müslüman oluyor. Hazreti Hamza Müslüman olduğu haberi Mekke'de yayılıyor. Yayılınca başlıyor bu sefer bir tedirginlik. Hamza gibi birisinin İslam'a girmesi İslam'ı güç kuvvet vermiş oluyor. Bunun üzerine ertesi günü Ebu Cehil topluyor bazı ileri gelen müşrikleri eşrafını Mekke mükerremenin. Onların bir özel toplantı yerleri vardı. Bir Nedve denen yerde topluyor onları. Arkadaşlar diyor, bak Hamza da Müslüman oldu. Bunlar her gün güç kazanıyorlar, kuvvetleniyorlar. Yarın bir gün bunlar Mekke'ye hakim olurlar. Bir bu önünü keselim. Buna bir çağ düşünelim. Ne yapalım? Herkes tabi görüşünü söylüyor. Sonra Ebu Cehil şu kararı veriyor. Arkadaşlar diyor, tek diyor seçeneğimiz Muhammed'i öldürmek diyor şimdi bu. Onu öldürürsek bu dava biter diyor. Yani bu din davası biter, bu iş kapanır. Tek diye yapacağımız seçeneğimiz Muhammed'i öldürmek diyor. İttifaka tamam mı? Tamam karar veriliyor. Peygamberimizin öldürülmesine karar veriliyor. Onlarca tabii. Tabii son peygamber o. Din tamamlanacak. Allah'ın bir takdiri var. Tabii bilmiyor tabii onlar onu. Yalnız şimdi peygamberi kim öldürecek? Bu işi kim göze alacak? Bir kişi lazım bu işte, orta çıkması için. Neden? Peygamberimizin Haşim oğlu denen soyu kalabalıktı. Çoğu İslam'a gelmemişlerdi ama onların görüşünü o günkü adet, örf adete göre eğer peygamberimiz öldürülürse bu defa bütün akrabalar ayaklanacaklar. Ortaya bir kan davası çıkacak. Onlara kalabalık olduğu için bundan çekiniyorlar insanlar şimdi. Müşrik çekiniyorlar. Ebu Cehil şöyle baktı. Ebu Cehil'in gözü Hazreti Ömer'e takıldı. Gözü geldiler. Yani Ömer senden beklerim gibi. Hazreti Ömer de kararını vermiş daha önceden mi? Kesin kararını vermiş. O da İslam düşmanı, peygamber düşmanı, Kur'an düşmanı Hazreti Ömer'de o anda. Öyle bir yapıda. Ayağa kalkıyor. Bu iş ancak Hatta bolu Ömer yapar diyor Hazreti Ömer. Ancak bu işi ben yaparım böyle diyor. Ebu Celik Ömer, ben senin bunu bekliyordum. Sen bu işi yaparsın. Sen git diyor Muhammed başına buraya kes getir. 100 deve benden sana diyor ödül 100 deve. Şu kadar altın benden, bu kadar dinar benden, bu kadar şu benden ortaya muazzam bir ödüller konuyor. Niçin konuyor? Şer yolunda peygamberin başına kesilmesi için. Hazreti Ömer burada bekleyin diyor. Kılıcını kuşanıyor. Beni bekleyin diyor. Ben de gideceğim onun başını kesip başını getireceğim diyor. Hazreti Ömer'den kimsenin kuşu yok ama dediğini yaparmış. Bir işin son düşünmezmiş. Acaba bu iş nereye varır? Düşünmez mi bunu? Bir şeyi kafasına koydu mu onu kesin yaparmış. Hazreti Ömer tabanda Hazreti denmez o an o gün için de. Yani Ömer çıkıyor oradan çok hiddetli. Yani bir kuduran bir aslan tipinde. Yürüyüşü başka, bakışları başka, yüzüne gözüne kan sıçramış, kılıcını kuşanmış, hiddete gidiyor. Yolda bunu bir arkadaşı görüyor. Hazreti Nuaym. Müslüman olmuş ama İslamiyet'in gizleyen kişi. Hazreti Ömer'e bakıyor, onun durumunu iyi görmüyor. Biliyor İslam düşmanı, peygamber düşmanı. Oyalamak için soruyor. Ömer, hayrola, senin çok hiddetli, telaşlı görüyorum seni, ne var? Muhammed'in başına kesime gidiyorum diyor. Şimdi Nuaym Müslüman ama Hazreti Ömer'le uğraşamaz yani, gücü yetmez yani. Hazreti Ömer'e karşı dağ gibi öyle kişi onun yanında. Hiç olmazsa onu başka yere çekeyim, oyalayayım diye şöyle diyor. Ömer diyor, korkarım büyük işe girişmişsin diyor. Ha derim ki diyor, Muhammed'in başına kestin onu öldürdün. Ama arkadan diyor, Haşimoğulları var bu kadar diyor. İslam'a gelmeyenler daha diyor. Hiç bu kan damlasına biner. Mekke mükerreme de muazzam kan akı yıllarca diyor. Hazreti Ömer, sen beni bilmiyorsun galiba diyor. Çekil kılıcını, onun başını kesecek bu sefer. Sen de Müslümansın yoksa diyor. Ömer, sen beni bırak diyor. Ama senin kız kardeşin Fatıma, enişten Seyit, onlar Müslüman oldular diyor. Önce senin kız kardeşin diye durum anlat. Onu ikna et diyor. Ondan sonra diğer Müslüman orası sen diyor. Tabi bunu sebep verecek, rast gelecek. Hazreti Ömer'in içten bir şey kuşlu geliyor. Acaba olabilir mi? Benim kız kardeşim Fatıma, eniştem Seyit, hem amcaoğlu oluyor Seyit. Acaba onlar Müslüman olabilirler mi? Olamazlar gibi. Ama bir önce bunu bir örneğe bakayım diyor. Bu ise yolunu değiştiriyor. Zaten Peygamberimizin bulunduğu yerde bilmiyor anında. Peygamberimiz sürekli yer değiştirir Peygamberimizleri. Bu defa dönüyor, karşı evine doğru. Tam bir sokağa girecek, köşeye dönerken bakıyor evden gerçekten Kur'an sesi geliyor. Kur'an sesinden geliyor. Mübarek Taha suresi Peygamber'e yeni gelmiş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu bir kağıda ya da bir deriye yazdırmış. Hazreti Habbab sahabelerden ona vermiş. Bu evlere gidiyor gizli gizli bunlara okuyup kimi yazma beni yazıp alıyor bilmeyen ezberlemeye çalışıyor bunu. Hazreti Fatıma Aleyhisselatü yazma bilmezlermiş. Hazreti Habbab onlara gitmiş. Taha suresinin baş tarafları onlara bunu okuyor. Onlar onunla beraber okuyup ezberlemeye çalışıyorlar. Güya kısa sesle gizli okuyor zannediyorlar ama bir anda aşağı gelmişler Kur'an'ın feyizinden farkına varmadan ses okuyorlarmış. Hazreti Ömer daha köşeye dönünce sokağa Kur'an sesini duyunca aşırı kızıyor böyle. Muazzam asabeti bu. Sinirleri muazzam. Çıldıracak. Demek ki bu doğruymuş bu söz diyor. Onlar kapıyı dış kapı kilitlemişler ama. Kapıya geliyor, başlıyor kapıyı tekmeleyip vurmaya kapıya. Bakıyor, enişte Said bakıyor. Fatma Ömer, benim abim diyor. İsim yetiyormuş yani böyle şey. Hem Hazreti Habbu bir yere saklıyorlar. Okları, kağıdı ya da deriyi de onu da bir yere saklıyorlar. Hazreti Said eniştesi, hem amcaoğlu, o kapıyı açıyor, yavaş alıyor. Zaten çok yumuşak onun hali vardı. Çok ama yumuşattı kendisinin hali. Ömer, ne oldu? Çok bu kadar seni hiddeti görüyorum deyince hiç konuşmadan tutuyor iki yakasını kaldırıp geri atıyor kendisini böyle. Bu defa kardeşim Fatıma araya girmek istiyor. Eşini kurtarmak için. Abi ne yapıyorsun sen benim eşime derken kardeşin yüzüne bir tokat vuruyor. Ama hızırmış tokadı. Kardeşim Fatıma yere düşüyor. Ağzından bundan kan gelmeye başlıyor. Ömer ayakta. Ayakta. Yani küfür mutlaktı o anda, o durumda. Şimdi kardeşine soruyor, Fatma, ne okuyordunuz siz, ne yapıyordunuz siz, Müslüman oldunuz siz? Tabi anda artık İslam gayreti geliyor Hazreti Fatma'ya. Sahabe, ilk sahabeler bunlar ki, onların imanına kimse erişemiyor. Yani zamanımızın en büyük evliyaları, binlerce yıl çalışsalar, o makam veremiyorlar. O makamda bunlar, kardeşi Fatma yattığı yerden, aa beni öldürebilirsin, imanım alamazsın ama diyor. Müslüman olduk biz diyor. Orada Kerem-i Şahit'i getiriyor ve başlıyor tebliğe şimdi. Abi sen de Allah yarattı. Sen de öleceksin. Sen de mezara gireceksin. Bırak şu putları, İslam'a gel derken Hasmi içinde bir değişim başlıyor onda. Değişim başlıyor. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Safa Tepesi yanında Hazreti Erkam vardı, ilk Müslümanlardan. O nevi daha sağlamdı. Taşlı evi vardı, duvarı falan vardı. O anda Peygamberimiz orada oturuyormuş, eshabınla beraber. Peygamber otururken eshabınla beraber Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne alemin mana gösteriliyor. Yani zuhura dönüyor buna, manevi hal gösteriliyor. Peygamber bakıyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kuş ormanlara kaçmak istiyor. Ormanlarda vahşi hayvanlar var. Yırtıcı kuşlar onu kapacaklar. Melekler o kuşu daireye sokmak istiyorlar. Şehir içerisine sokmak istiyorlar. Ondan sonra o Hazreti Ömer'in durummuş yani bu durum. Oymuş bu durum. Hazreti Ömer'in kalbine bir anda bir yumuşama geliyor kalbine. Gönül Mevla çeviriyor birdenbire işte. Çevir Mevla. Yumuşama geliyor kalbine. Ayakta duramıyor, oturuyor, yere oturuyor. Kardeşim Fatıma, okuduğun şeyi bana verir misin? Ben onu okuyup bakabilir miyim ona? Vermem diyor. Bilmiyor tabındırım şimdi. Öldürürüm seni ama vermem onu diyor. Kardeşim okuyacağım, yırtmayacağım, şey yapmayacağım. Gene sana iade edeceğim. Bu şeyi verir misin? Veririm ama sen şu an necissin, müşriksin, pissin diyor. Bir su dökün bakalım baştan başa diyor. Hiç olmazsa. Bir su dökünüyor baştan başa, veriyor. Hazreti Ömer okuma yazmayı çok iyi bilirmiş kendisi. Oturdu yerden, Taha suresini kelime kelime düşünerek okumaya başlıyor. Anlamını da biliyor. Gerçi anlam yetersiz de o anda artık kalbi, gönlü İslam'a tam dönmüş. Yani güzel bir mali bir hal gelmiş kendisine. O haldeyken de Kur'an-ı Kerim onu çok etkiliyor. Çok duygulanıyor. Şu ayet-i kerimeye geliyor. Taha suresinde Sebillah Lehu ma fis semavati. Lehu Allah'ındır. O yaratmıştır. Onun emrinde, onun kesin hakimi altındadır. Ma neler öyle şeyler ki fis semavati. Yedika göklerde ne varsa. Yıldızları, galaksileri, havası, atomları, melek ne varsa hepsi Allah yaratmıştır. Hepsi Allah-u Teala'nın gözet denetimindedir. Ve ma fil erdi ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Onun hakimi altındadır. Ve ma beynihuma ve aralarında ne varsa ve ma tahte sera yer altında. Yani bu bir nevi yer kabı altında dağda ne varsa merkezine kadar hepsi Allah yaratmıştır. Allah'ın emrinde, onun denetiminde, onun hükmündedirler. Hazreti Ömer bunları böyle teker okuyunca düşünceye dalıyor. Lehü mâ fîs semâvâti. Bütün gökler, gökte bulunan ay, güneş, yıldızlar, melekler, neler varsa daha bilmediği hepsi Allah yaratmış. Hepsi Allah'ın emrinde, Allah'ın kesin hakimi altında. Dünya, yer üzerinde varsa, denizi, ormanları, şunları, bunları, insanları, kuşu karıncası ne varsa, bitkileri Allah'ın emrinde, aralarındakiler ve yer altında ne varsa, hepsi Allah'ın emrinde, onun hakimiyetinde. Şöyle diyor, kardeşim Fatma diyor, bizim diyor şu kadar putlarımız var diyor. Şu an düşündüm diyor, o tapındığımız putlar, secde ettiğimiz putların diyor, hiçbirisinin bu dünyada bir karış yeri yok diyor. Evet diyor, ben de Müslüman olmak istiyorum diyor bu sefer. İmanı şey gelince. Hazreti Habbab, o tahsini getiren, saklanmıştı ya. O çıkıyor yerinden, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye çıkıyor yerinden. Hazreti Ömer onu görüyor, Allahu Ekber lefzi, Hazreti Ömer daha duygulandırıyor şimdi. En büyük Allah, yani mülk onun, her büyük Allah cezayı deyince daha duygulanıyor. Diyor ki, Habbab, ya Ömer, sana müjde vereyim diyor. Allah peygamberimizin de şöyle duası vardı diyor. Allah'ın bu dini İslam'ı ya Ebu Cehil ile Ömer ile kuvvetlendir diye diyor. Bak sana bu dua nasip oldu diyor. Allah sana nasip ediyor bunu diyor. Hazreti Ömer ama artık değişti ama. O küfür halindeki öfke, sinir, enaniyet gitti kendisinden. Bunun gibi yumuşadı, eridi, acizine geldi. Allah'ın büyüklüğünü tanıdı artık. Mülk onun. Kendini gayet basit gördü. Dedi ki, Habbab'a, Habbab, nerede peygamberimiz? Hazreti Ömer nerede? Beni oraya çabuk götür. İşine peygamberin aşkı geldi işine. Aşkı Resul deniyor işine böyle. Yani bir kimse samimi olarak İslam'a geldi mi, bu kişiye bu hal verilir. Aşkı Resul diye. Şimdi Hazreti Ömer'in İslam'a oradaki gelişi nasıl oluyor? Sahabenin etkisiyle bakınız. Kız kardeşi orada sahabiye, eniştesi sahabe, Habbab sahabe. Onda Hazreti Ömer tabiinde şimdi var bakınız. Bir anda tabi makam çıktı o anda. Bunun için yani günümüzün evliyasının çok üstün durumu o anda geldi daha kendisi daha. O duruma gelince içinde aşkı Resul, peygamber aşkı. Az önce peygamberin düşmanı öldürmek istiyordu. Şimdi peygamber aşık oldu. Halbuki her zaman tanıyor, biliyor. Ama şimdi başka hal geldi kendisine. Habbab, beni çal götürür müsün Muhammed'in yanına, peygamberin yanına? Aşktan dayanamıyorum, yanacağım böyle dedi. Hazap aldı. Zaten yakın oraya. Safa'nın yanında Erkam'ın evine götürdü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturmuş. O günkü bunların sahabelerin çoğu oradaymışlar. Onlar peygamber sohbet ediyor. Tabi peygamber sohbet ediyor. İlk Müslümanlar yetişti böyle, peygamber yetiştiler. İlk Müslümanlar. Yani kapıda bir gözcü varmış. Gözcü koştu geldi. Ya Resulallah, Ömer geliyor. Hem de belinde kılıcı da var. Kılıçlı silahlı geliyor yani böyle. Yani kötü niyetle geliyor. Bu manan tabi çıkıyor şimdi bundan. Ama az evvel Cebrail Aleyhisselam gelmişti peygamberimiz aslında. Peygamber dedi ki, peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, işte o gördüğün kuş var ya, kuş İslam'a girdi. O Ömer dedi peygamberimiz. O Ömer, içine elhamdülillah İslam'ın nuru geldi. Kalp imanla doldu. Asr-ı buraya gelecek. Haber verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem eshabıyla sohbet ediyor, hem Cebrail'e görüşüyor, konuşuyor. Ve bir makam bu makamlar. Herkes de bir tıraş aldı şimdi. Orada onun sahabeleri Ömer deyince herkes bir tedirgin, bir tıraş aldı herkesi. Ama Hasan'sı da orada. Hasan dedi ki, Hamza, Ömer'se ben de Hamza'yım dedi. O da dedi, kılıcını çekmeden ben onun başını keserim dedi Hasan'a. Kılıcına davrandı. Peygamber dedi, amca otur. Oturun, oturun bakalım, oturun bakalım. Derken Hazreti Ömer kapı açıldı, içeri girdi. Hazreti Ömer peygamberi sanki hiç görmemiş hayatında. Aynı de büyüdüler. İlk defa sanki görüyormuş gibi peygamber bir baktı. Hakikati Muhammedi deniyor muhtemelen bakın. Hakikati Muhammedi deniyor. Peygamberimizin manevi halini gördü. Peygamberimizin. Peygamberin nurunu. Yani daha doğrusu peygamberimizin kişiliğinde bütün alemi gördü böyle. Arşpeş içine sığmış. O nuru görünce Hazreti Ömer'in dizlerinin dermanı kesildi. Tuttu ayakları. Yani tutuldu. İki kişi koluna girdiler. Zor yürüyor. İçi yanıyor ama. O kan gibi içi yanıyor. Yine sahabelerde tedirginlik var. Peygamber oturun, sakin olun. O niyete geliyor. Gördü. Hazreti Ömer geldi. Yere çıktı, oturdu. Ya Muhammed, Müslüman olacağım. Bu arada gerçi imana gelecek şimdi böyle. Tabi sahabe oluyor şimdi bak orada. Bak şimdi. Tabindeyken şimdi sahabe makamı çıkacak şimdi bu arada. Muazzam bir yükseliş olacak şimdi maneviyatta. Yani bunun maneviyatı bilenler bilir muhteremler. Manevi yükselişin anlamı çok büyüktür. Yani kişi bir anda kendisine çok büyük üstün makamda görür kişi kendisine. Hasim oturdu. Peygamber tuttu elini. Elini tuttu peygamber zaten tuttu. Ömer kul, söyle bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peygamberimiz bunu söyledi. Hazreti Ömer de söyledi. Orada bulunan sahabeler söylediler. Elhamdülillah biz söyledik muhtemelen bu çok şey elhamdülillah burada. Tabii ne oldu onlar biliyor anında. Bir hal oldu böyle. Mali bir hal oldu böyle. Yani Allah'tan başka ilah yok. Tevhid. Peygamber oldu. Bu da kanıtlanıyor, tasdik ediliyor. Hazreti Ömer'e cezbe geldi. Bütün etafetleri deniyor buna böyle. Kalp, ruh, gönül, iç hal duyguları cezbeye geldi. Yanıyor böyle. Harekete geldi. Hatta şu anlama geliyor letaifler dediğim az cemaatimiz. O anda Hazreti Ömer'in kalbi de Allah diye yanıyor. Açık konuşuyor, Allah zikrediyor. Yani o duruma geldi. Hazreti Ömer ağlama başladı tabii. Bu bir cezbe ağlaması oluyor. Tatlı bir ağlama oluyor. Öyle bir ağladı. Peygamber'in göğsünü sıvazladı, sıvazladı. Ömer sakin ol dedi. Hazreti Ömer bir kendine geldi. Geldi ama nerede? Dünyada mı? Cennette mi? Arşta mı? Nerede? Bilmiyor kendisini ama. Öyle bir halleri kendisi Hazreti Ömer ki o anda. Öyle bir hallerde kendisi. O tatlı bir fiil hallerinde. Öyle bir halde bir kendine geldi şöyle, bir baktı. Ya Resulallah, biz kaç kişiyiz Müslümanlar? Peygamber buyurdu ki, ya Ömer, 39 idik, seninle 40 olduk. Ben 40 Müslümansın. Ya Resulallah, niye burada gizli oturalım? Çıkalım açıkça. Gidelim Beytullah'a namaz kılalım orada. Daha evvel Hazreti Ebu Bekir istemiştir, olmuştu. Fakat başarılma zamanında yani. Daha o zaman gelmemişti. Peygamber buyuruyor, peki ya Ömer. Şimdi vakti geldi, çıkalım bakalım. Hazreti Ömer çıktı, öne geçti şimdi. Yani her şey o göğüsleyecek. Arkasında Hazreti Ali. O zaman genç, çok delikanlı, genç daha kendisi. Peygamberimiz onların arkasında, öyle aldı Peygamberimizi. Hazreti Bekir sağda, Hazreti solda Peygamberimizin, arkada yeri sahabeler. Sabah tepesi yanından çıkıldı, Kabe'ye doğru İslam'ın ilk yürüyüşü şimdi bu. Yani küfre karşı, zulme karşı, inkarcılığa karşı ilk İslami yürüyüş. Sessiz yürüyüş, parmak, silahı atmak yok tabii, parmak yok bence. İlk ses İslam'ın yürüyüşü bu. Tabii gayet vakarlı, anlamlı, öyle bir yürüyüş. Şimdi diğer yana bakalım. Ebu Cehil ve yanındakiler ne yaptı bunlar? Nasıl olsa Ömer bu işi kesin yapacak. Yani peygamberi kesilecek, bitecek. İnançları %100 tam kesin buna. Ne yaptılar? Evden çıktılar. Ona da Kabe yanına geldiler. O zamana Kabe'nin etrafı onların toplantı buluşma yeriydi. Böyle kafir yoktu böyle. Hicr denen yere geldiler. Yani altın yolunun bulunduğu kısma geldiler. Oturdu oraya. Biri de gözü dikildi. Gözcü bunlara müjde verecek. Ömer peygamberine getiriyor diye. Müjde bekliyorlar. Oturmuşlar kendi aralarında. Ama heyecan yok. Stres yok. Yani kesin olarak Ömer bu işi başarır diyorlar. İnançlar tam. Derken o haberci koştu. Ebu Cehil müjde. Ne var? Ömer hepsini teslim almış getiriyor buraya. Diyle sevindiler. Ebu Cehil'e çok akıl kafir ama. Şeytanın fikri kendisi. Peki kimler var yanında? İşte Ali var, Hamza var, Ebu Bekir var, şu var. Ebu Cehil durdu. Onlar ölmeden peygamber teslim etmezler onlar dedi. Ebu Cehil. Demek ki bu işte bir iş var dedi Ebu Cehil. Bu da bir soğuklu bir aralarına şimdi. Kalktılar bunlar. Bakmaya baktılar. Bunlar kalkıp böyle bir adım attılar. Derken elhamdülillah peygamberimizin bulunduğu ilk İslami yürüyüş karşı geldiler. Hazreti Ömer Ebu Cehil şaşkın bakıyor, duran bakıyor. Hazreti Ömer ileri geçti. Şöyle de bağırdı. Ben arafeni yarifini. Yani beni bilen bilir. Bilmeyen bilsin. Ben hatta bul Ömer'im dedi şimdi. Bu sefer küfre karşı beni kullandı. Arkadan Hazreti Ömer şöyle dedi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi Hazreti Ömer. İşte Ebu Cihan'dakiler, onlar ne bekliyorlar? Hazreti Ömer Müslüman oldu, karşı çalışmışlar. Ebu Cihan dedi ki, ya Ömer, sana mı bu büyü yaptı dedi, sihir yaptı bu dedi. Hazreti Ömer kılıç çayağına davrandı. Kim bana yan bakarsa, karşı benim ben varım bundan sonra ben dedi. Bunun üzerine dağıldılar. Ve Ebu Cehil şöyle dedi Ebu Cehil. İşte kavmimiz, yani toplumumuz bugün ikiye bölün dedi. O güne kadar Müslümanları azınlık, zayıf, aciz görülmüşler. Hazreti Ömer'in İslam'a girişiyle artık bu dava kesinleşti baktığa gördüler. Öyle dedi Ebu Cehil o günü. İşte bugün dedi kavmimiz, toplumumuz ikiye bölündü dedi. Aldı onlar. Ve elhamdülillah ilk olarak Müslümanlara Kabe'de namaz kıldılar. İlk rekatta cemaat yapıldı orada, tebrik getirildi orada, namaz kıldılar. Müşrik de ancak karşıdan baktılar, bir şey yapamadılar. Biraz sonra Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi, şu ayet-i kerimeyi getirdi Peygamber Hazretlerine. Enfal ayet 64'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü hasbükallah. Ey Nebi Zişanım, Allah buyuruyor. Benim peygamberim. Allah sana yeter. Ve mettebiyeke minel müminine. Sana da müminler Allah yeter. Sen korkma. Tebliğine devam et. Allah'a ya Allah'a güven, Allah sana yeter. Müminlere Allah'tan yeter buyurdu. Hazreti Ömer'in Müslüman olması ile İslam'da bir devrim başladı şimdi. Hareketi de başladı. İslam'a karşı meyli olanlar, gönlü olanlar, fakat korkanlar ondan yürek aldılar. Rabbimiz sebep koyacaklar bunlara. İslam çabuk büyüme başladı bu sefer. Çoğalma başladı İslam. Çoğalma başladı. Tabi Allah-u Teala'nın takdiri Mekke Mükerreme'de Peygamberimizin kabri olmayacak. Yani Peygamberimizin makarı, yani yerleşim yeri orası olmayacak Allah'ın takdirinde. Medine olacağı için. Tabi öyle gerekti. Allah'ın izniyle elhamdülillah Mekke Mükerreme'den Medine'ye hicret edildi. Mekke Mükerreme'deyken Müslümanlara Allah Teala izin vermedi kafile savaşmalarına muhteremler. Neden? İlk Müslümanlar kendi isteğiyle Müslüman olacaklar. Eğer ilk İslam'a gelenler böyle kılıç korkusuyla, ölüm korkusuyla baskı İslam'a gelseler, baskı kalktı mı İslam da gider bu sefer çünkü. Bu Allah-u Teala'nın takdiri bu şekildedir böyle. Her peygamber de böyle olmuştur. Her peygamber halktan biridir, güçsüzdür, devlet başkanı değildir. İnsanları sır mucizeleriyle, sözüyle Allah kim insanı davet eder. İşte ilk Müslümanlar sır kendi öz iradeleri İslam'a gelirler. Ki o din yaşaması gerekiyor bunun için. Hazreti Ömer Mekke'de bulunduğu sürece hiç durmadı muhteremde. Hiç durmadı. Çarşıda, pazarda, orada, burada, yolda kime rast gelse. En azgın müşrikleri önüne çıkarsam duat edeyim onlarla. Onlar tartışmaya girerdi, her şey yapardı. Yalnız Peygamberimizin emri savaşa izin yoktu. Bu şekilde olurdu. Derken tabii hicret duruma geldi. Diğer sahabelerin her birisi Mekke Mükerreme'den ya gece yarısı veyahut da öğle günü sıcağında gidince Mekke'den çıkıp giderlerken Hazreti Ömer arkadaşlara beraber Kabe'ye geldi. Kabe'yi tavaf etti. Kılıcını kuşanmış, okun yayını almış. Sıra döndü müşriklere. Ben şimdi buradan Medine'ye gidiyorum. annesini ağlatmak isteyen varsa, eşini dur bırakmak isteyen varsa arkadan gelsin dedi. Kimse diyemedi kendisine. Oradan kalktı, çekti. Medine'ye, Kuba'ya gitti. Peygamber orada yer hazırladı kendisi böyle. Önderlik yapmıştı kendisi açısından seninle. Şimdi Hazreti Ömer'in bir de inşallah aziz cemaatimiz halifelik dönemi. Bir de ölümü. Üç gün alacağız nasıl olur inşallah bunu inşallah nasip olsa. Hazreti Ebubekir Sıddık Hazretleri biliyorsunuz hastalanınca 15 gün hasta yatmıştı. Hazreti Ebubekir bu hastalığında sahabelerin bazılarıyla görüştü, müşavere etti. Hazreti Ömer yerine halife yani velihat tayin etti kendisine. Hazreti Ömer'in ölüm üzerine Hazreti Ömer İslam'ın ikinci halifesi oldu. Oldu kendisi. Fakat şimdi bakın aziz cemaatimiz yani akıl ermiyor şu duruma. Hazreti Ömer'in döneminde İslam çığ gibi büyüyor ama. İslam çığ gibi büyüyor. Müslümanlar İslam'a koşuyor, insanlar İslam'a koşuyorlar. Aşağıya göre 1000 küsur büyük şehir o zaman fethediliyor onun zamanında. Roma'yla savaşıldı, İran'la savaşılıyor. Hudutlar kuzeyde Afganistan'da o zaman alındı. O zaman var. Ermenistan o zaman da alındı. Kuzeyde oraya ulaştı. Güney zaten Yemen'de Müslümandı. Doğuda Hindistan'ın yanaşıldı. Hindistan'a gidip yanaşıldı böyle. İran fetholundu. Batı'da Mısır alındı. Kuzey Afrika yürünülüyor. Yani İslam ordusu nereye giderse düşman kuvveti 10 kat fazla olsun dayanamıyor bunlara karşı. Hazreti Ömer zamanında. Neden? Allah Teala'nın fethi vakti geldi ama muhteremler. Yalnız Hazreti Ömer de bu işe layık. Nasıl layık bakınız? Yani İslam devleti o zaman yeryüzünde tek süper güç oldu. Hazine muazzam mal doldu. Ganimetler geliyor. O kadar muazzam zenginlik oldu. Aşırı zenginlik oldu. Hazreti Ömer bir hutbe okuyor, Cuma hutbesi okurken tabinden biri söylüyor, Hazreti Ömer'in gidip gömleğine baktım diye üzerinde 12 yama saydım diye bak muhteremler. Hazreti Ömer böyle bir süper gücün başkanı hem de Cuma hutbesinde yani Cuma günü biraz daha temiz giyinirler sahabeler Cuma hutbesinde üstteki gömleği temiz yıkanmış, üzerinde 12'den yama varmak muhteremler. Hazreti Ömer. Önceden nasıl yaşıyorsa aynı yaşantıya devam et. Aynı evinde gene. Kerpiçten bir evde yatırıyordu. Aynı hasır üzerinde gene yattı kalktı. Bu şekilde yapıyordu kendisi. Bir gün Bizans İmparatoru elçi gönderiyor Hazreti Ömer'e bir konu için. Tabi Bizans İstanbul'dan gelen elçi, Bizans İmparatoru nerede yaşıyor İstanbul'da? Kocaman köşk sarayda. Tahtı, tacı, şaşal, görkemli bir halleri. Şimdi bu gelen Bizanslı elçi Medine'ye geliyor. Burada Halife Ömer'in sarayı nerede? Soruyor. Aynı İstanbul'da gibi bir köşk sarayı zannediyor Halife'nin sarayı. Evini gösteriyorlar. Burada mı oturuyor İslam Halifesi? Burada oturuyor. Allah Allah. Evde yokmuş ama. Arıyorlar ve bir kadıncağız, dul kadıncağızın evinin tamiri gerekiyormuş, çamur suya gerekiyormuş, çamur karma gerekiyormuş. Hazreti Ömer ona yardım ediyormuş. Hazreti Ömer çamur karıyormuş Hazreti Ömer. Eller çamurlu. İşte diyorlar Ömer halife bu. Şöyle bakıyor Allah Allah. Bu mu Ömer? Dünyada bu Ömer. Eğer imparatorumun birisi Ömer'in bu olduğunu beni buraya göndermez diyor. Yani bunu aynen beni göndermez diyor bence. Elleri çamurlu, bir amele şey üzerinde var, yardım ediyorlar İslam halifesi. Hasan duydu bunu. Dedi ki ona, eğer imparatorunuz seni buraya göndermeseydi, iki elimi iki gözüne sokardım, onun gözünü kör ederim ben dedi bence. Böyle yaptı imparatorum bence. Bir şey anlamadı tabi bundan. Sonra elçi gidince, İslam'a dönünce, İmparator bakıyor, gözleri kör olmuş, kapanmış böyle. Hem çamur da olmuş böyle. İkine sokuyor böyle şey. Hazreti Ömer Hazretleri. Yine Hazreti Ömer bir gece Medine'den dolaşıyor. Acaba Aç kalan var mı? Hasta olan var mı? Derdi olan var mı? Halife kendisi Allah bundan soracak. Uyuyamıyor. Bakıyor bir evin bahçesinde bir küçük bir ateş yakılmış. Çocuklar ağlaşıyorlar. Annesi yavrum bekleyin yemek pişsin de veririm diyor. Gitti kapıyı vurdu. Kim o? Ben Halife Ömer'im. Çocuklar niye ağlıyorlar? Sordu kadına. Ya Halife Ömer, ben senin maaşla davacı olacağım dedi kadın şimdi. Neden? Korktun sen. Neden? Benim kocamı savaşa gönderdin. Evimize bir lokma ekmek yok bak. Çocuklarım aç, uyuyamıyorlar açlık. Uyuyamıyorlar. Ateş yaktın, tencere su koydum, ağlatma uyusunlar diye. Yavrum demiş, bak yemek pişsin vereceğim. Yemek yokmuş halbuki. Hazreti Ömer başta ağlamaya, hem Beytülmal'e gitti, hazineye olan yere gitti. Un aldığı bir çuval sırtına getirdi. Tekrar gitti, yağ getirdi, onu bunu getirdi, bunları getirdi. Ondan sonra artık hep başladı, askerlerini sormaya başladı. Şehit ailelerini sormaya başladı. Kime ne gerekiyorsa kendi sırtına götürüyor hem de halife. Götürüyor. Artık buna dayanamıyor diğer sahabeler, tabiin, halk dayanamıyor buna. Ya Ömer ne olur Ömer, Allah aşkına ver, biz bunu taşıyalım. Sen götürme. Şöyle baktı da, peki kıyamet günü benim günahımı kim yüklenir ama diyor. Kim yüklenecek günahımı diyor kıyamet günü diye böyle bir şey. Ve tabi ki sustular muhteremler. Hazreti Ömer böyle bir halife böyle şey. Adalet deyince herkese adeten güvenli. Gayrimüslim bile adeten güveniyor. Ve kendisinin çok kerametleri var kendisinin. Bir gün halifenin son dönemlerinde Cuma günü İran'a savaş oluyormuş. Hazreti Sare denen bir kişi kumandan hastalığı yapmış. İran'da cepheden savaşıyor. Fakat bundan savaştırırlarken Müslümanlar İranlılara devamlı yedek kuvvet geliyor, takviye geliyor, takviye geliyor, geliyor. Bunun etrafını çevre alacaklar Müslümanları. Etrafını saracaklar, bunu çevre alacaklar. Hazreti Ömer o anda hutbe okuyormuş namazda, cuma namazından önce hutbe okuyor Hazreti Ömer. Hutbedeyken Hazreti Ömer bağırıyor. Ya Sariye, El Cebel, El Cebel. Dağa dur çekilin. Dağa dur çekilin. Dağa dur. Cebel dağ demek. Hem o Sariye kumandan, orada bulunan sahabeler hepsi Hazreti Ömer'in sesini duyuyorlar oradan. İran'dan, bu Medine'de duyuyorlar. Bir bakıyorlar, o düşman etrafını çeviriyor. Hem arkadan dağa verdiler, dağ sarkmış. Düşman bunları çevir alamadı. Bu şekilde bana savaşı kazandılar. O gün tabi Cuma'da bulunan Müslümanlar, kim Müslümanlar? Sahabe tabi'in yanına, başka yok ondan da. Hazreti Ömer'in birdenbire bağırmasını, yalnız El Cebel demesini, acaba bu anlamı ne diyorlar birbirlerine? Hazreti Ali'ye soruyorlar. Ya Ali, sen bunu daha iyi bilirsin. Hazreti Ömer neye El Cebel diye bağırdı Sare'ye? Bekleyin, anlayacak anlarsınız diyor. Derken oradan haber geldi İran'dan. Zafer elde kazanmış elhamdülillah kazanılmış. Ganimetler geldi. Gelen kişi o anlattı bu durumu böylece. Biz de tam düşman bir de çemre alırken Hazreti'nin sesini duyduk. Dağ dağ derken arkamı dağ verdik. Kurtulduk dedi muhteremler. Bakınız hem hutbe okuyor hem de savaşı oradan yönetiyor az cemaat. Tabii insan fani muhteremler. Bir de bu var şimdi bence. Yani Hazreti Ömer'in o şeyi devam etseydi, dünyada tek kafir kalmazdı muhteremler. Ama cennet tabii yaratılmış demek ki. Allah'ın tabii bir hikmetleri var, bilemiyoruz tabii bunların, bilemiyoruz. İnsan fani, Hazreti Ömer'in de demek ki ölmesi gerekiyor. Peygamber öldüğüne göre Hazreti Ömer ölecek tabii. Onun da ölmesi gerekiyor. Hazreti Ömer bir gün Medine Şahı dolaşırken Ebu Lülü adında bir gayrimüslim köle Hazreti Mevlana geldi. Dedi ki, ya Emrül Müminin, ben de Mugire bin Şube'nin kölesiyim. Bana her gün 2 dirhem vergi koydu bana. Yani bunu kazan getir serbestin diye. Böyle bir usul vardı köylerde. Bu bana çok geliyor. 2 dirhem bana çok geliyor. Bunu sana de hafiflet biraz dedi. Hasan Mert abi adil sordu. Peki sen ne iş yaptığı para kazanıyorsun? Eline ne iş geliyor? İşte marangozluk yapıyorum, demircilik yapıyorum falan. Birkaç şey biliyormuş. Dedi ki Hasan Ömer, bu kadar madem sanatın varsa 2 dirhem sen kolay kazanırsın. Yani. Çok kazanırsın da 2 dirhem verebilirsin. Hasan Ömer sordu bana, sen galiba bir dedi, yel derimini yapıyormuşsun galiba dedi. Evet yapıyorum dedi. Bana da lazım ama yapar mısın dedi böyle. Dedi ki bu köle, gayrimüslim köle, evet ya Ömer, sahibi derimini yaparım ki ibret olsun, dünyada ibret olsun her şey bu dedi böyle şey. Hazreti Ömer bundan sezdi, kendisini öldürecek bu kişi. Sezdi Hazreti Ömer. Zaten Hazreti Ömer daha önceden topladı sahabeleri, onlara sordu. İşinizde kimler peygamberin duyduğu olan hadisleri, gizli hadisleri, fitne ilgili bana söylemesi diye. Hazreti Huzeyfe Hazreti o zaman dedi ki, ya Ömer dedi, yakında dalga dalga fitne çıkacak. Bazen fitne çıkacak. Peki ne olacak o zamanlar? Sen korkma dedin, sen olmayacak ya Ömer dedi. Olmuş senin olmayacak. Ama bu fitnede kapı kırılacak dedi. Kapı kırılacak dedi. Yani kapı Hazreti Ömer'miş. Hazreti Ömer anladı kapısı kendisi. Kırılması ölecek. Şehit olacak kendisi. Hazreti Ömer dedi ki madem kapı kırılacak, arkadan pek fitne çabuk bitmez dedi bu sefer. Hazreti Ömer dedi ki yandakilere, o Ebu Lü'yü denen müşrik, gayrimüslimi köleyi gösterdi. Bu beni öldürecek dedi Hazreti Ömer. Orada bunu bildi de yani. Kerameti bunu bildi. Bu beni öldürecek. Dediler ki ya Ömer, madem o seni öldürecek, bunu kesin biliyorsun, emir ver, biz onu öldürelim. Buna engel olalım, biz onu öldürelim. Dedi ki Hazreti Ömer, bakın Hazreti Ömer, şu anda suçsuz. Şu anda suçu yok, suçsuz. Eğer şu an bizi öldürürsek, o zaman ben katil olurum dedi. Ama beni öldürdükten sonra öldürürsünüz, o zaman yine kısas olur bu dedi. Bu kadar adaletli kişi. Ve ertesi günü Hazreti Ömer de o sene hacca gitmişti. Son hacdan dönmüştü de. Yine hacdan gelmişti kendisi de. Hazreti Ömer sabah namazını kıldırmak üzere mescitte. İmam o yapıyor tabii, imamlığı da. Hazreti Ömer'in bir adeti vardı. Önce saflar arasında bir gezerdi, bakardı. İleri, geri, yani saflara düzgün yaptırırdı, sık yaptırır saflara. Ondan sonra mihraba geçerdi, tek bir alırdı. Hazreti Ömer'in o gün sabah namazında düzeltiyor safları, mihraba geçiyor, tek bir alıyor. Allahu Ekber. Hazreti Ömer'in sesi, Davud'un sesi vardı. Çok sesi gürdü. Tekbir aldığı zamanlar, yani mescide kimse garip olamıyormuş anda. Öyle tekbir alıyormuş. Allahu Ekber deyince, öyle bir olay oluyormuş mescide. Tekbir aldı Ömer. Tekbir aldığı anda, işte o Ebu Lü'yü denen o kafir, o köle, sakladığı, içinden sakladığı hançeri, kitabı keskin, ucu sivri, hançerine bir an saflar yarıp öne geçiyor. Hazreti Ömer'in sağından, solundan, bir de göbek altı olmak üzere 6 yerinden vuruyor. Hançeri batırıyor yerden. Hazreti Ömer olduğu yerde bir düştü hemen çıkar. Ölmedi, düştü oraya. Bunun üzerine köle oradan kaçayım derken yakalamak istediler yanında bulunanlar. Onlar bu sefer hançeri vurdu. Hatta birkaç darda öldürdü. En son yakalanınca anlayınca bir şöyle yaptı. Cübbesini çıkıp üzerine attı. Cübbeli sarılınca, batı yakalanınca daha kendini vurdu. Kafir, köle. Şimdi Hazreti Ömer tabii düşünce ne yapması gerekiyor? Beni götürün eve demedi baktığında. Önce namaz bak. Şimdi bakma. Burada çok duruyor şimdi bakma. Bak. Altı yerinden vuruldu. Bir göbek altından yani bağırsakları meydana çıktı. Açıldı. Yarmış. Bağırsakları döküldü. Altı yerinden vuruldu. Kanlar içerisinde ha bitkin bir halde yere serildi. Eve beni götürün demedi. Bak geçmesin diye. Önce namaz. Arkasına baktı. Hazreti Abdülhamid Hazretleri'ni çağırdı. Geç namazı sen kılır dedi. Hazreti Ömer tekbiri alınca tabi orada bulunan Müslümanlar tekbir almışlar. Şimdi bakın burada bir ilginç bir olay daha var şimdi burada. Hazreti Ömer'in vurulduğunu ancak yakınları görmüşler. Orada bunları görmüşler. Hazreti Ömer vuruluyor. Bir arabede oluyor. Kargaşa oluyor. Kaçmaya çalışıyor. Yakamaya çalışıyorlar. Ancak buradakiler bunu duyuyorlar. Etrafta bunun farkına varmıyorlar. Hazreti Ömer tekbir alıp da okumayınca, uzayınca bu sefer başlıyorlar uyarmaya. Sübhanallah, Sübhanallah. Yani unuttun mu ses okumaya gibi anlamına alıyorlar. Biraz da baktılar ki Hazreti Abdullah bin Avf'ın sesi. Onun sesi yumuşaktı, ince sesi vardı. Elhamdan başladı. Namazı kısa kıldırdı. Hazreti Ömer uzun okurdu ilk rekatında. Çok zamanlar Yusuf Suresi okuyormuş bir rekatta. Yusuf Suresi okuyormuş tek bir rekatta çok zamanlar. Hazreti Abdülhamid tabi Ömer yaralı olduğu için, olay büyüdüğü için samamızını kısa kıldırıyor. Selam verince bakıyorlar Ömer ne oldu? Niye Abdülhamid mihraba geçti? Niye kısa kıldı derken o zaman olayı öğreniyorlar. Yani kendilerini öğün namazı vermişler, iki namaz vermişler. O arabede duymuyorlar gibi muhteremler. Hazreti Ömer aldılar oradan, evine götürdüler. Götürdüler. Hemen orada bulunan o günün şartlarında hekim kendisine baktı. Bazı dikişler yaptı kendisine. Süt verdi Hazreti Ömer'e. İç bakalım Ömer'e içti, süt dışarı çıktı. Bir de bahsedip parçalamışlar. Yine biraz daha eline gelen bir şey tamiri, cerrah işi yaptı. Bal şerbeti verdi. Yine dışarı çıkınca dedi ki o hekim, cerrah, ya Ömer vasiyetini yap. Nasıl yap dedi. O da buyurdu ki ben vasiyetini yaptım zaten dedi. Hazırım ben buna dedi. Yaptım zaten vasiyetimi dedi. Oğlu Abdullah'a çağırdı. Büyük oğlu Abdullah. Oğlum Abdullah. Hayatta benim tek isteğim var. Peygamberimizin yanına gömülmek. Dünyada doyamadım peygamberimize. Hep beraberdiler. Dünyada peygamberimize doyamadım. Aşkına yandım, kavruldum. Tek isteğim var, peygamberimizin yanına gömülmek. Ama arada bir engel var. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer, Hazreti Ayşe annemizin mülkü. Ona ait orası şimdi. Onu izlemesi şart. Oğlum Abdullah, Ayşe'ye git. Tabi onunla Hazreti demiyorlar birbirlerine, arkadaşlar çünkü. Oğlum Abdullah, Ayşe'ye git. Ona de ki, Ömer şu anda ağır hasta. Ölümünü bekliyor. Yanından senden bir ricası var. Ama gönlü razı olursan, izin verirsen eğer, o da buraya, sen odana görmek istiyor. Onda Ayşe validemiz Hazreti Ömer'in vurulduğunu duymuş, ağlıyormuş, bizi yaşlıyormuş. Şöyle dedi, ya Abdullah, Hazreti Ömer oğluna, ben oraya kendim görmek istiyordum. Peygamber hem kocası, Hazreti Bükür de orada, babası. Ben kendim oraya görmek istiyordum. Ama madem Ömer böyle istiyor, Ömer'i nefsime tercih ederim dedi. O benim daha layık buraya dedi, izin verdim dedi. Oğlu geldi, Hazreti Ömer bir kendinden geçiyor, bir kendine geliyor ağır durumda. Açtı gözünü, oğlum Abdullah ne haber? Babam müjde, Ayşe anamız izin verdi, oraya gömeceksin. Elhamdülillah, çok şükür. Ona sevindi muhteremler. Oğlum Abdullah dedi yine. Ben de yıkanıp namaz kıldıktan sonra beni oraya götürünce hemen odaya beni gömmeyiniz gene ama. Tekrar izin al gene böylece. Eğer tekrar izin verirse o zaman oraya gömersiniz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer sordu. Beni vuran kimdi? Kim vurdu beni? Dediler ki Ebu Ulü denen o kişi. Gayrimüslim. Elhamdülillah Allah'a şükür. Bir Müslüman beni vurmamış. Allah'a şükür bir kafir beni vurmuş elhamdülillah. Rabbim bana şehit nasip etmiş elhamdülillah böyle. Buna şükretti. Vasiyetini yaptı. Ondan sonra kelime-i tevhid söyleyerek sonda bir de şunu söyledi muhteremler. Keşke dağ başında çoban olsaydım da halife olmasaydım dedi muhteremler. Allah şimdi bunu bütün bana soracak. Dicle kenarında, Dicle nerede? Irak'ta. Fırat kenarında bir hayvanın bacağı kırılsa, kaybolsa Allah bunu bana soracak. Halifeli yaptım hakkım derden böylece. Keşke dağ başında çoban olsaydım da bunu yapmasaydım dedi. Yine bir an kendine geçti, açtı gözünü. Keşke bir saman çöpü olsaydım da insan yaratılmasaydım. Nasıl Allah'ıma cevap vereceğim? Titriyor mu? Hazreti Ömer. Cennette müjdelendiği halde bak. Peygamberimizin bu kadar yakın olduğu halde, İslam böyle çalıştığı halde, bu kadar yüksek kerametleri olduğu halde öyle dedi. Keşke bir saman çöpü olsaydım da mahşer hesaba çekilmeseydim dedi. Tabii kelime-i tevhid söyleyerek Mevla'ya kavuştu ve cenazesi yıkandı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin yattığı peygamber divanı vardı. Ağaçtan vardı. Onun üzerine Hazreti Ömer'in cenazesi kondu. Onun üzerinde namazı kılındı. Peygamber mezarının bulunduğu odaya, kapıya gelindi. Hazreti abla Hazreti Ayşe'ye gitti. Ya Ayşe, ben sen daha evvel izin almıştın. O zaman ben hasta idi. İyi olabilirdi. Şu anda artık Ömer öldü. Dünyadan gitti artık. Gene izin veriyor musun? Gömelim buraya. İzin veriyorum dedi. Ben sözüm vermedim. Bunun üzerine içeri girildi. Hazreti Ömer'e gömüldü şimdi muhteremler. Şimdi burada benim aklıma bir konu geldi. Araştırın bunu azı cemaatimiz. Yalnız iki kişiye nasip oldu bu. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin yanı başına gömülme. Mezar komşusu. Üç komşuluk var. Üç komşuluk vardır. Biri dünya komşuluğu, biri mezar komşusu ve de cehennem komşusu var derler. Şimdi bunlar peygamber dünya komşusu derler, bir de mezara oraya gömüldü. Acaba niye onlara nasip oldu şimdi bu? Bir hadis-i şerifle bakın, açıklayalım bu konu inşallah. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de bir yere giderken baktı ki bir kısım Müslümanlar acele bir mezar kazıyorlar. Sordu onlara fekalu hadisi yardım baş okuyorum. Dediler ki Peygamberimize Habeşiyyün kadime femate derler. Ya Resulallah dediler Habeşten biri geldi Medine'ye ama Femate hemen de öldü. Habeş'ten geldi, hemen de öldü. Onun için mezar kazıyoruz. Onu gömeceğiz dediler, Peygamber'e dediler. Peki Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber şöyle buyurdu. La ilahe illallah. Sikat min erdi ve semahi ila turbeti leti hulika minha. Şöyle buyurdu. Fesubhanallah Peygamber buyurdu. Yaşadığı arz topraktan, yer semadan ayrıldı. Yaratıldığı toprağın bulunduğu yere geldi buyurdu. Yani arka toprağı da alınmış, buraya geldi, burada öldü. Şimdi demek ki adı cemaatimin bir insan nereye gömüleceği belli. Nereye gömüleceği belli. İnsan da ana rahminde ilk aşamada döllenme anında bu iş orada oluyor. Böyle. Nasıl oluyor? Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam, Hazretleri. Ma'min mevludin yüledü bir çocuk ki ana karnına doğacak, yaratılacak. Yani Allah Teala'nın ezeldeki takdirinde onun yaratılması varsa, döllenmesi varsa bak muhteremler. Yani bu kaderde kesin mesele bu meleşe. Allah Teala ezelde takdirinde bu çocuğun yaratılması varsa, dönmesi varsa illa bi'asallahu meleken fe'ahaze minel erdi turaben fe'ecalihu ala maktayı suretihi. Şimdi ana rahme düştü. Yani kadının yumurtası erken spermi döllenecekler. Allah'ın takdirinde bu varsa Allah'ın büyük melaikeye ey meleğim git filan yerden oradan toprak al getir bunu bunun döllenmeyi şeyine koy bakalım buraya. Peki nasıl toprak alıyor melek oradan? Tabi avuç almıyor muhtemelen böylece. Belki bir zerre alıyor. Belki bir atom alıyor oradan böylece. Alıyor. İşte melek bunu oraya koyuyor. Orada dönemi oluyor. Ve kâne kabruhu fî mevdî ukuze turâbi minhü. Bakınız. Bir insan o toprağın nereden alınmışsa insanın kabri orada oluyor. Toprağı Çin'den alınmış, Yemen'den alınmış, efendim Hindistan'dan alınmış, kişi oraya gidecek, oraya ölecek muhtemelen bakın bence. Herkesin toprağı alınmış böyle, Allah'ın dönelme anında melek onu koyuyor oraya bence. Şimdi Peygamber şu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ve huluktu ene, Ebu Bekir ve Ömer. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ben diyor, Ebu Bekir Ömer, yaratıldık min tînetin vahidetin. Aynı topraktan yaratıldık. Bakınız. Ve nütfenü fîhâ hibukatin vahidetin. Üçü maniyle gömüleceğiz. Burada bakınız. Demek ki Peygamberimizin de o toprağı Peygamber bulunduğu yerden alınmış. Hazreti Bekir de oradan alınmış. Ömer oradan muhteremler alınmış. Demek ki bu her şey Allah'ın bir takdiriyle denetimiyle oluyor böyle. Bir insan her önce orada almış oluyor. Bu arada bir ilginç bir olay anlatayım adı cemaatimiz. Bir zat vardı Şeyh Şamil diye. Kafkas Kartalı diye ün salmış. Kafkas Kartalı diye Şeyh Şamil Hazretleri böyle. Bu kişi bakınız Kafkasya'da bir köyde doğuyor. Girmeden köyde. Kafkas'ta. Kafkasya'daki dağlık yer. Karlı dağlar kapalı, ormanlık yerler, karmaşık kabileler var böyle. Hala o şekilde orası. Orada doğuyor bir kişi. Orada doğuyor. Fakat gayet Allah yolunda bir olan kişi. Genç yaşında ilim öğreniyor. Tasavvufa yöneliyor. Tasavvufa yükseliyor. Fakat Kafkas'taki mürşitler, âlimler bunu tatmin edemiyor artık. Irak'a gidiyor. Hasim Mevlana Halid'i Bağdat Hazretleri vardır ki son mücevherlerden onunla görüşüyor. Hazreti Mevlid Halid'in irşadı ile bir anda kemal eriyor. Böyle. Zaten tam olmuş kendisi. Oradan Kafkasya'ya dönüyor. Dönüyor Kafkasya'ya bakıyor. Bunun çürüklü arkadaşı Gazi Muhammed denen kişi Ruslara karşı orada direnişe başlamış. Bu da onlara katılıyor. Arkadaşı şehit olması üzerine bunu seçiyorlar, bütün mücahitler. Bunu seçiyorlar. Kafkas halkının lider olarak seçiyorlar. Ruslara karşı savaşmak üzere bunu seçiyorlar. Kendisi de uzun boyluymuş. 2 metreden fazlaymış boyu. Enliymiş ama çok süpürtmemiş kendisi. Hareketliymiş kendisi gayet böyle. Tabii ilim sahibi, keramet sahibi, olgunluk sahibi kendisi. Halkın sevgisini kazanmış. Hatta bugün bile o şekilde Kafkas halkı birbirine konuşamazlar birbirleriyle böyle. Şurada bir kabile vardır, orada bir kabile vardır. Hepsinin dili ayrıdır. Bu öyle olduğu halde kabile kabileyi geziyor, bunları inşaat ediyor, uyarıyor, bunları birleştiriyor, muazzam bir kuvvet elde ediyor. Ruslara savaşıyor. Ne kadar savaşıyor? Tam 25 yıl bakınız. Bir çeyrek asır Ruslara savaşıyor. Osmanlılara da kendisi yardımına gidiyor. Rus ordusu bunlara başaramıyor. Ne yapıyor Ruslar bu sefer? Bunu bölmek için uğraşıyorlar. Bunda başı oluyor Ruslar işte böyle. Gidiyorlar bir kabile reisine, yakınlarına. Siz diyorlar, bırakın bunun peşini diyorlar. Siz size bağımsızlık vereceğiz, siz size yardım vereceğiz, para vereceğiz diye bunları kandırıyorlar. Bir kabile savaşın çekiliyor. Öbür kabile savaşın çekiliyor. Bu çekiliyor derken, çok küçük bir kuvvet yanında kaldı. Parçalandı kaldı. En son bir kaleye sığınıyorlar. 4 kişi kalmışlar. Rus ordusu kaleye çevriliyor. Topa tutuyor. Amaçları bunu diri yakalamak ama. O zaman Çarlık Rus'ta Çarlık Rus diyormuş. 100 kişi kalıyorlar. Artık bakıyor ki olmayacak, teslim oluyor. İki onunla beraber teslim oluyor. Hemen bunu Çar'ın yanına götürüyorlar. Çar bunu görünce, bunu Çar hayran kalıyor buna. Boyuna, posuna, zindeliğine, ahlakına, tevazuna, hallerine, nuruna hayran kalıyor. Buna bir ziyafet yemek vermek istiyor, kalabalık veriyor. Ve oturuyorlar sofraya. Diyor ki buna Çar şimdi, ben de şeref duyuyorum diyor, sen benim misafirimsin diyor burada diyor. Diyor ki, eğer sen benim misafirin olsaydın o zaman ben şeref duyardım diyor. Ben şeref duymuyormuşum böyle diyor. Sonra orada biraz kaldı Rusya'da. Yani tutuklanmadı da gözaltına orada biraz kaldı. Sonra izin verildi. Hacca gitmesi işe baktı. Şimdi. İzin verildi. Orada İstanbul'a geliyor. O zaman Hazreti Abdülaziz Han padişah. Padişah bunu özel ağırlıyor sarayında. Birkaç yıl tutuyor oradan. Oradan Mısır'a gidiyor. Bir ay Mısır'a gidiyor, buraya ağırlıyor. O da Medine'ye gidiyor. Medine'ye gidiyor. 70 yaşında. O anda. Ama zihindeymiş. Kuvvet bir şey yokken birdenbire hastalanıyor. Kâbe nasip olmuyor kendisine. Medine hastalanıyor ve Cenab-ı Hakk'a gömülüyor bak muhteremler. Yani Kafkas dağlarında doğuyor. Sır 25 yıl Ruslara savaşıyor. Şehit olmak arzusuyla oluyor. Ama mezarı toprağını alınmış bak Medine'de var. Medine'ye gidiyor. Oraya gömülüyor kardeşim. Hazreti Ömer'in de hep duası vardı azı cemaatimiz. Allah duvar hastalığı dua ederdi. Ya Rabbi bana senin yolunda şehitlik nasip eyle ama ölümümü peygamber şerrinde kıl derdi. Kendisine böyle derdi böylece. Yani hem şehit olmak istiyor ama peygamber almak istemiyor kendisi. Ve nasip olacaksa elhamdülillah kendisine. Şu anda az cemaatimiz yani gıpta edecek iki kişi var. Hazreti Bekir, Hazreti Sami Muhtemelen. Peygamberimizle beraberler. Üçü beraber yatıyorlar. Tabi onlar oturuyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. İslam'a ilgileniyorlar bunlar böylece. Rabbim onların şahı nasip etsin inşallah. Lillahi Fatiha.